sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Za braterstwo, moc i siłę dziękuję Polakom prezydent Ukrainy. Za chwilę relacja naszego reportera. Za godzinę prezydent Ukrainy spotka się z szefem polskiego rządu, a wieczorem z marszałek Sejmu. Kilkaset osób zatrzymała izraelska policja po zamieszkach na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Od kilku godzin z wizytą w Polsce jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na wspólnej konferencji prasowej przywódców obu krajów prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że Polska jeszcze przed szczytem NATO w Wilnie postara się uzyskać dla Ukrainy dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały potencjał militarny kraju walczącego z rosyjską inwazją. Za braterstwo, przyjaźń, moc i siłę podziękował Polsce i Polakom prezydent Ukrainy, podkreślając, że Polska jest prawdziwym przyjacielem na wieki. Wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie obserwuje Mariusz Pieśniewski. Prezydent Andrzej Duda po rozmowach zaznaczył, że dotyczyły przyszłości, ale też przeszłości. Polski prezydent podkreślił, że podczas spotkania z ukraińskim prezydentem były omawiane także tematy, które są wciąż w naszych rodzinach raną. Na tej przeszłości, także na tych jej trudnych elementach, które omawiamy między sobą, które omówimy, pamięć, którą utrwalimy, oddając hołd wszystkim tym, którzy zginęli, którzy odeszli, będziemy mogli zbudować braterstwo pomiędzy narodami naszymi, także i na przyszłość. Nie ma więc między nami tematów tabu. Prezydent zarówno na rozpoczęcie rozmów plenarnych, jak i podczas konferencji prasowej podkreślił, że Ukraina ma największe relacje biznesowe właśnie z Polską i liczymy, że ten trend utrzyma się także po wojnie. Ja jestem przekonany, że ten trend utrzyma się w przyszłości, że Ukraina będzie współdziałała właśnie z Zachodem jako część wspólnoty Zachodu, jako część Unii Europejskiej, tak jak my dzisiaj mamy najwięcej relacji gospodarczych w Unii Europejskiej. Andrzej Duda zadeklarował, że na szczycie NATO Polska będzie chciała uzyskać na przyszłość gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziękował nie tylko polskiemu państwu i jego przedstawicielom, ale też polskiemu społeczeństwu, które z otwartymi ramionami przyjmowało uchodźców do swoich domów. Taki stosunek do swoich ludzi Ukraina nigdy wam nie zapomni. Głęboko się wam kłaniał, mówił ukraiński prezydent. O czym relacjonował Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kilka minut temu powiedział w Warszawie, że chce, aby Polska była głównym partnerem Kijowa w powojennej odbudowie jego kraju. Mniej więcej za godzinę prezydent Ukrainy spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Jednym z tematów rozmowy będzie kwestia zboża trafiającego do Polski, mówił wczoraj szef rządu, podkreślając, że zależy nam na dobrych relacjach gospodarczych z Ukrainą. Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków. Choć też nie zapominajmy, Rosja niewoliła nas przez 300 lat i pierwszy raz ktoś inny umiera za naszą wolność. To też warto docenić, dostrzec i mieć na uwadze. Wieczorem na Zamku Królewskim Wołodymyr Zełenski spotka się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Jak powiedział dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka, rozmowa będzie dotyczyła współpracy parlamentarnej i pomocy Ukrainie. Dalsze wsparcie, dalsza współpraca Sejmu i Rady Najwyższej Ukrainy, czyli dwóch parlamentów, a także poszukiwanie tych pól do współpracy już na kolejny rok. Mamy rok agresji, rok wojny za sobą, przed nami kolejne trudne miesiące. Kancelaria Sejmu, marszałek Sejmu bardzo często powtarza na swoich spotkaniach o jednej kluczowej sprawie, mianowicie o tym, żebyśmy się nie przyzwyczajali do wojny, żebyśmy nie traktowali jej jako coś, co trwa, tylko jako coś, do czego musimy się odnosić z stanowiskiem natychmiastowego zakończenia zwycięstwa. Odepchnięcia agresora. Po południu na Placu Zamkowym prezydent Ukrainy spotka się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. 350 osób zatrzymała izraelska policja po zamieszkach na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Nad ranem policjanci weszli do meczetu Al-Aqsa, jednego z najświętszych miejsc islamu. Doszło do starć z Palestyńczykami. Hamas wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. To były jedne z najcięższych od lat zamieszek na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Nad ranem policja weszła do środka meczetu Al-Aqsa, gdzie zazwyczaj izraelskie siły się nie pojawiają. Modliłam się, gdy oni zaczęli w nas rzucać granatami hukowymi. Dostałam w klatkę piersiową. Izraelczycy twierdzą, że weszli do meczetu, bo w środku zabarykadowali się palestyńscy ekstremiści z kamieniami i racami, którzy atakowali policjantów na zewnątrz. Palestyńczycy twierdzą z kolei, że izraelskie siły chciały utorować drogę Żydom, którzy zamierzali na wzgórzu świątynnym złożyć ofiarę z okazji Paschy. Po zamieszkach zatrzymano 350 osób, a w odpowiedzi palestyńscy ekstremiści z Gazy wystrzelili co najmniej 9 rakiet w kierunku Izraela.

o nowej płycie Lany Del Rey. Tomasz Żonda z redakcji muzycznej naszej Trójki będzie w studio i przybliży też fenomen tej artystki i inspiracje, które towarzyszą jej też imidżowi i tak dalej, i tak dalej. Przyjrzymy się także Europejskim Dniom Dziedzictwa, które gromadzą tysiące uczestników z 50 krajów. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you know you're nervous? zeszłym roku to było około 1200 wydarzeń, jak będzie w tym roku. Europejskie Dni Dziedzictwa we wrześniu. Naszym gościem jest pani Anna Śmigielska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Poniekąd nabór już się zaczął. Czego państwo się spodziewacie w tym roku? Kogo, jakie instytucje i co w planach? No, w tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa są dosyć wyjątkowe, ponieważ organizatorzy z całej Europy stwierdzili, że skoro mamy 20-lecie taki jubileusz konwencji UNESCO w kwestii niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to hasło również powinno temu i te wydarzenia Europejskie Dni Dziedzictwa powinny właśnie temu towarzyszyć. Dlatego w tym roku hasłem i motywem przewodnim jest żywe dziedzictwo tradycji od pokoleń. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić swoją pasją do tradycji, do umiejętności, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także dla naszych uczestników, naszych gości, aby je poznali. Poznali to bogactwo, które nam towarzyszy, które jest w naszym regionie. To znaczy, że wydaje mi się, że bardzo poszerzyła się ta możliwość, jeśli chodzi o uczestników, bo niematerialne dziedzictwo daje, no, pozwala tak naprawdę sięgnąć w każdy zakamarek naszego kraju w tym wypadku. I czego pani by oczekiwała, żeby ktoś się zgłosił na przykład? Samą ideę Europejskich Dni Dziedzictwa to jest otwarcie drzwi do tego, co jest na co dzień niedostępne. I to jest właśnie ta inicjatywa jest o tyle cenna, że daje możliwość i przestrzeń pokazania swoich pasji osobom, które na co dzień nie prowadzą muzeów. A nawet jeżeli prowadzą muzea, to zaprezentowania czegoś innego, czegoś unikatowego. Mamy w Polsce bardzo wielu pasjonatów, bardzo wiele miejsc, które tętnią życiem dla jakiejś tam zamkniętej grupy osób. A właśnie w te dni mamy taką możliwość, żeby zaprosić wszystkich, zarówno sąsiadów, może zachęcić ich również do uczestnictwa w tym życiu, jak i pokazać osobom z zewnątrz. My w tej chwili mamy wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 73 wpisy dotyczące właśnie tradycji i zwyczajów. Ta lista co roku się powiększa, tylko w tym roku wpisaliśmy już 9 nowych elementów, bo bogactwo kulturowe Polski jest niezwykłe i jeszcze bardziej takie cieszące nas, radujące jest zainteresowanie młodych ludzi, że coraz więcej młodych ludzi sięga właśnie do tych tradycji swoich dziadków, babek. Też chce robić rękodzieło, też chce poznawać swoją historię. Tu mogę powiedzieć taką ciekawostkę, bo to jest informacja z wczoraj, taki powiedzmy news. Największy dzwon świata, jaki został wyprodukowany właśnie jest przez ludwisarzy felczyńskich, którzy są wpisani na naszą listę niematerialnego dziedzictwa. Ale to też pokazuje, że to niematerialne dziedzictwo i wpisy nie są tylko takie, oj, ktoś gdzieś coś robi, jakieś rękodzieło, tylko to naprawdę są bardzo zacne i głębokie tradycje. Czyli to zaproszenie jest skierowane do na przykład lokalnych ośrodków kultury, tam gdzie zbierają się grupy, osoby, które kultywują swoje lokalne tradycje, sięgają po wspomnienia swoich przodków i starają się podtrzymywać i przekazywać to kolejnym pokoleniom. To też pozwala nam poznawać te różnorodności, które są gdzieś poukrywane w zakamarkach, różnych zakamarkach Polski. To bardzo też dobry moment na to, żeby to, co jeszcze było na przykład nieznane, również na przykład w państwa zasobach jeszcze nieznane, odkryło się przed nami. Oczywiście, że tak. To jest też okazja dla bibliotek, choćby, których mamy bardzo dużo. Biblioteki zaczynają pełnić taką funkcję domów kultury w wielu miejscach, w wielu ośrodkach gminnych, zwłaszcza wiejskich. I to też jest taki dobry moment na pokazanie chociażby historii różnych osób, które są związane z danym miejscem, które gdzieś weszły w świat i można pokazywać ich dorobek. Więc pomysłów myślę, że jest bardzo dużo i chcielibyśmy właśnie zwracać uwagę na to, że jeździmy po całym świecie, zachwycamy się różnymi wyrobami, a tak naprawdę w Polsce mamy bardzo dużo takich regionalnych, przepięknych, cudownych tradycji i wytworów, które są wytwarzane tutaj na miejscu. Warto zajrzeć na stronę zabytek.pl a propos właśnie tych przeróżnych miejsc, bo tam, drodzy Państwo, informacje o tym, co właściwie po drodze, gdzieś poukrywane, czasami nieoczywiste, a jest częścią naszej tradycji, związane z tymi zabytkami są piękne historie. Cały czas ta strona jest uzupełniana, prawda? Tak, oczywiście, bo tak samo jak rejestr jest żywy i rejestr zabytków się cały czas powiększa, ale też no, to jest olbrzymia praca. My w tej chwili mamy tam ponad 1 000 000 dokumentów dotyczących przeróżnych zabytków, ale na pewno bardzo warto jest zobaczyć chociażby ciekawe pomniki historii w swoim regionie, albo teraz podróżując na święta, przemieszczając się, warto zobaczyć, co w naszej okolicy, powiedzmy tak kolokwialnie, piszcze i co możemy gdzieś zobaczyć, coś poznać, bo bogactwo polskich zabytków jest niezwykłe. To są historie i to jest też miłe, że one pięknieją z dnia na dzień. Wiele miejsc otwiera się, wielu miasteczek na swoje zabytki, chce się nimi chwalić, chce je pokazywać, no bo historia jest po prostu piękna. Zaplanować tę dodatkową godzinę w jedną stronę i w drugą stronę, żeby przyjrzeć się właśnie temu, co zawsze mijane, a nigdy niedostrzegane. Do kiedy można się zgłaszać do Państwa, żeby wziąć udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa? Aby wziąć udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, można się zgłaszać niemalże do ostatniego momentu. Na naszej stronie internetowej, zarówno Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jak i dedykowanej edd.nit.pl są wszystkie informacje, jak można się zgłosić. W całej Polsce mamy regionalnych konsultantów, którzy pomogą, doradzą i też pomogą zorganizować takie wydarzenie, jak i umieścić informacje na specjalnie przygotowanej platformie, aby inni zwiedzający, korzystający mieli łatwość w dotarciu w różne miejsca. A naprawdę warto też spojrzeć, co było organizowane w przeszłości, bo pomysły naszych organizatorów przekraczają nas samych i nasze wyobrażenia. Drodzy Państwo, warto skorzystać z tej możliwości. Naszym gościem była pani Anna Śmigielska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Trójka do trzeciej. Nowa płyta Lana Del Rey w studiu Tomasz Żonda. Tomaszu, jakie wrażenia? Przesłuchana płyta? Nie, w ogóle nie słucham. Dobry wieczór Państwu. W związku z tym, że nie przesłuchana ja wieczorem, tej płyty słucham chętnie, więc mówię dobry wieczór celowo. There is... No, taki jest ładny tytuł. Did you know there is a tunnel under Ocean Boulevard? Wiedziałaś, że jest tunel pod... bulwarem? Nie wiedziałam. Rzadko tam bywam, powiem. Ostatni raz nie pamiętam. W Kalifornii? Tak. No, ja myślę, że powinnaś każdej zimy jeździć do Kalifornii. Też tam jest tak bardzo myślę. Przyjemnie. Też ja tak byłem w Kalifornii myślę. W grudniu, było bardzo przyjemnie, że przyznać. Było no troszkę po prostu trzeba częściej, drodzy Państwo, polecam. Ten tunel jest, tylko jakoby go nie było, ponieważ w roku 67 został całkowicie zamurowany, w związku z tym przejścia nie ma. I Lana Del Rey spędzała w Kalifornii, w tych okolicach, przy bulwarze, mnóstwo czasu pracując nad tą płytą, więc zgłębiała również tajniki tunelu, gdzie podobno ciągle jest glazura piękna, położona, jaka była wcześniej. I ciągle, jak śpiewa w piosence, rozbrzmiewają echa piosenek typu California Dreaming, na przykład. Mm-hmm. I okazuje się, że tam też rozbrzmiewają echa osób, które gdzieś tam zagubiły się w tamtych czasach i potrzebują opieki psychiatrycznej na przykład. Bo o tym też śpiewa artystka, tylko że nie znając pewnych sekretów tej płyty, tego byśmy nie wiedzieli, bo ona tam cytuje. To mniej więcej jakbyś powiedziała, wiesz co, może byś się udał do Tworek w piosence i ktoś to usłyszy to w Ameryce i zaśpiewasz to w Ameryce, przetłumaczy sobie bezpośrednio, mówi, ale o jakie Tworki chodzi? No jakaś miejscowość pod Warszawą, prawda? No to prawda. A ona tam cytuje taką miejscowość, która jest odpowiednikiem Tworek naszych tu w okolicy Choroszcz, czy powiedzmy w okolicach Białegostoku. No w każdym razie jest tak, że ta płyta jest naprawdę bardzo ładna. Artystka zaczynała w sposób przedziwny, bo to dziewczyna z dobrego, może nie powiem tak, z bogatego domu, więc żartowano sobie z niej, że dla kaprysu postanowiła nagrać sobie płytę, bo to oczywiście rodzina sfinansuje i będzie fajnie. Recenzje były przeróżne, bo miała od 2 gwiazdek w Rolling Stone po 4 gwiazdki na przykład w New Musical Express. Mówi o płycie Born to Die, o początkach całkowitych. A z czego twoim zdaniem wynikała taka rozbieżność w ocenie? Ludzie nie bardzo wiedzieli, jak te płytę ugryźć. W jednych recenzjach mówili, okej, no płyta jest fajna, fajne brzmienia, takie przyjemne dla ucha, no ale artystka jeszcze powinna popracować nad wersją liryczną, nad strefą liryczną tej płyty. Myślisz, bo że ta sfera jest taka sobie. Myślisz, że to, że wszyscy wiedzieli, że ona przecież nie musi, że właśnie no takie plotki, że może po prostu rodzina zasponsorowała, żeby dziewczyna mogła coś tam porobić po godzinach, wpłynęły na to? Prawdopodobnie tak. Zresztą inni z kolei pisali, tam gdzie dostała te 2 gwiazdki, napisali, że no wszystko fajnie, jakoś sobie radzi, ale ci nauczyciele, którzy ją szkolą w śpiewaniu, to powinni chyba pójść do szkoły, bo taki do końca nie wyszkoli jak należy. I tu się okazuje, że wszyscy byli w błędzie, bo Lana Del Rey pokazała przez kolejne płyta, jest ich w końcu 9 już na jej koncie, że po pierwsze potrafi śpiewać, potrafi swoim głosem zauroczyć cały świat i to każde kolejne nowe pokolenie, bo to 2010 rok były początki. To inne czasy temu. Były, naprawdę. I powiedzmy sobie, że ona od tego czasu naprawdę dużo się nauczyła. I ta nowa płyta stoi na tekstach, bo te teksty są niezwykle istotne. Są teksty o rodzinie, teksty o przeżyciach osobistych. To kochaj mnie, żebym pokochała siebie na przykład. Czy gdzieś tam opowieści o dziadku, o ojcu, o dzieciach, czy warto je mieć, ich nie należy mieć. Czyli taka bardzo silna debata na takie mocno popularne, współczesne tematy. Jak najbardziej. Ona zresztą mówi otwarcie, że ona mogłaby się nazwać feministką, ale ona nie zgadza się z tym, co się mówi ogólnie o feministkach, ponieważ feministka to jest osoba, która myśli o sobie. W jej mniemaniu. No ale przede wszystkim są na tej płycie goście. No goście są świetni, no bo jest Fady John Misty, którego ja uwielbiam za jego spokojne, piękne pieśni. Jest także John Batiste, to muzyk jazzowy, który pracował z wielkimi, bo od Stevie'ego Wondera po Eda Sheerana. I tutaj też się pojawia na tej płycie, zresztą zdobywca nagród Grammy. I tu jest również ciekawostka, bo jest również pastor Judah Smith i jego kazanie, właściwie jako jeden z utworów do gdzieś na płycie. Ciekawe. No i się żartują sobie wszyscy, że siedziała w ławce i nagrała to kazanie, potem stwierdziła, że umieści to również na płycie. Natomiast płyta muzycznie jest piękna, ponieważ jest charakterystyczny dla Lana Del Rey fortepian, który kiedyś mówił mi, pamiętasz, rozmawialiśmy o speed-upie i o przyspieszonych utworach. Tak, tak. To tu się ma wrażenie, że ten fortepian jest spowolniony. Mało tego, on brzmi tak, jakby był nagrany w drugim końcu pokoju i on ma gdzieś tam nie przeszkadzać. Są smyki. Masz wrażenie, że jesteś w środku filmu, słuchając tej płyty, bo ta płyta jest tak skonstruowana. Ja zresztą miałem niedawno taki przypadek śmieszny w domu, bo oglądałem na komputerze ostatni oscarowy film, który zdobył mnóstwo oscarów, czyli Wszystko wszędzie naraz. I niechcący mi się zupełnie odpaliły dwie aplikacje w komputerze. I ta z filmem oraz ta z serwisem muzycznym. I zaczęło mi grać piosenka tytułowa z płyty Lana Del Rey. I ja myślę, ale im się udało na tyle miesięcy przed premierą filmu, płyty, w filmie ten utwór już umieścić. Proszę. I on brzmi po prostu genialnie. A dopiero potem patrzę, ale zaraz, to są dwa różne źródła. Tego nie ma w filmie. Natomiast jako podkład natomiast brzmiało to świetnie po prostu. I powiem tak, jeśli słuchamy tej płyty, pokazujesz, żebym kończył, tak? To już... Nie pokazuję, żebyś kończył. Ja pokazuję, że tutaj zaraz będzie utwór Lana Del Rey. W każdym razie jest tak, że słuchasz tej płyty i musisz się dokładnie wsłuchać, ponieważ gdzieś tam w tle pojawiają się takie dźwięki, których nie usłyszysz tak od razu. I to jest tak skomponowane, że w tę płytę wchodzisz. Ona jest genialną płytą na wieczór. Tak jak powiedziałem, dobry wieczór przy naszym przywitaniu, to jest taka płyta, która dociera do ciebie fajnie tekstowo i muzycznie w porze, gdzie możesz się wyłączyć i wejść w tę płytę. Czyli wieczór poniekąd zaczynamy teraz. W trójce do trzeciej w studiu był właśnie Tomasz Żonta. One, two, ready. I'm gonna take mine with you with me. Mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. Like Rocky Mountain High, the way John Denver sings. So you say there's a chance for us. Should I do a dance for once? Your family may bite. Pastor told me, when you leave our jaki rzeczywiście piękny klimat. A teraz, drodzy Państwo, czym nas zaskoczy Pan Tałek? Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Któż nie zna pięknej pieśni, której historia sięga czasów I wojny światowej i walk o niepodległość? Cóż jednak znaczy ta barwa? To umaszczenie konika, który miał być cisawy. Dzisiaj, drodzy Państwo, powiemy sobie o maściach, o umaszczeniu koni, czyli o kolorach. Samo słowo maść oznaczało w staropolszczyźnie kolor właśnie, a wzięło się od czynności nakładania barwy, czyli mazania barwnikiem. Nasz mazak ma wiele wspólnego z maścią konia. A jakie te maści mamy? Na początek weźmy maść kasztanowatą, czyli jasnobrązową. No, tu mamy emblematyczny przykład słynnej kasztanki Piłsudskiego. Koń gniady to natomiast koń ciemnobrązowy, często z czarną grzywą. Czemu gniady? To już, drodzy Państwo, słowo prasłowiańskie i może ono pochodzić od czynności gnietiti, czyli niecić ogień, rozpalać. Kolor gniady byłby wówczas blisko koloru osmolonego drewna. Siwka raczej nikomu tłumaczyć nie trzeba. Jest siwy i to nie ze starości. Koń kary natomiast, no drodzy Państwo, koń kary to koń czarny. Ta nazwa napłynęła do nas ze wschodu, zapewne od Turków, gdzie słowo kara oznacza czerń. Deresz natomiast, deresz, może Państwo słyszeli o koniu dereszowatym. To rumak, który ma na tułowiu rozsiane białe włosy. No dobrze, a koń srokaty? Taki koń ma białe plamy na maści podstawowej lub też odwrotnie. Może być biały, a mieć plamy w innym kolorze. A koń bułany wreszcie. To jest znowuż rozjaśniona wersja konia gniadego. Ale jeśli myślicie Państwo, że na tym rzecz się wyczerpuje, to będziecie Państwo w błędzie. Maści koni w języku polskim istniało tyle, że można by je liczyć w dziesiątkach. Jabłkowity, dropiasty, pleśniwy, szpak, rydzopleśniwy, mroziaty, myszaty i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, a nasz konik cisawy wreszcie, od którego zaczęliśmy, to po prostu koń o maści drewna cisowego. Ma barwę brązowo-czerwoną, czerwonawą. A generalnie oczywiście, drodzy Państwo, koń jaki jest, każdy widzi. Wiele tłumaczyć nie trzeba. Ach, za to wspólne popołudnie dziękujemy Państwu w składzie Maciej Załęcki, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler. Dobrego dnia i zostańcie, drodzy Państwo, z Trójką.